Book 2 94 94 94 حروف العطف 1 ميلوت خيبور أخت ميلوت خيبور أخد انتظر حتى يتوقف المطر. خكي عد شيفسيك لغدت جشم. خكي عد شيفسيك لغدت جشم. انتظر حتى انتهي. خكي عد شأسيم. خكي عد شأسيم. انتظر حتى يعود. خكي عد شهو يحزور. خكي عد شهو يخزور. انتظر حتى يصبح شعري جافا. أني ممتين شع سيار شلي يتيبش. أني ممتنة شه السيار شلي يتيبش. انتظر حتى ينتهي الفيلم. أني ممتين شه السيرت يستيم. أني ممتنة שהסרט יסתיים. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. אני ממתין שהרמזור יתחלף לירוק. אני ממתינה שהרמזור יתחלף לירוק. متى ستسافر للإجازة؟ מתי אתה נוסע לחופשה? מתי את נוסעת לחופשה? حتى من قبل الإجازة الصيفية. עוד לפני תחילת חופשת הקיץ. עוד לפני תחילת חופשת הקיץ. نعم حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. כן. אפילו לפני תחילת חופשת הקיץ. כן, אפילו לפני תחילת חופשת הקיץ. אصلح السقف قبل ان يبدا الشتاء. תקן את הגג לפני תחילת החורף. תקני את הגג לפני תחילת החורף. اغسل يديك قبل ان تجلس الى الطاوله. שטוף ידיים לפני שתשב לשולחן. שטפי ידיים לפני שתשבי לשולחן. אغلق النافذة قبل ان تخرج. סגור את החלון לפני שתצא. סגרי את החלון לפני שתצאי. متى ستأتي الى البيت؟ מתי תחזור הביתה? מתי תחזרי הביתה? هل بعد الدرس؟ אחרי השיעור. אחרי השיעור. نعم بعد ان يكون الدرس قد انتهى. כן, לאחר תום השיעור. כן, לאחר תום השיעור. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل. אחרי התאונה הוא לא יכול היה יותר לעבוד. אחרי התאונה הוא לא יכול היה יותר לעבוד. من بعد ما فقد الشغل ذهب الى امريكا. אחרי שהוא פוטר מהעבודה הוא עזב לאמריקה. אחרי שהוא פוטר מהעבודה הוא עזב לאמריקה. من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثريا. אחרי שהוא עבר לאמריקה הוא התעשר. אחרי שהוא עבר לאמריקה הוא התעשר.